Book 2 100 100 100 الظروف bijwoorden bijwoorden حصل مرة لم يحصل قط al een keer nog nooit al een keer nog nooit. هل حصل لك مرة أن كنت في برلين؟ Bent u al eens in Berlijn geweest? Bent u al eens in Berlijn geweest? لا, لم يحصل قط. Nee, nog nooit. Nee, nog nooit. أحد, لا أحد. Iemand. Niemand. Iemand? Niemand. أتعرف أحدا هنا؟ Kent u hier iemand? Kent u hier iemand? لا, لا أعرف أحدا هنا. Nee, ik ken hier niemand. Nee, ik ken hier niemand. ما زال لم يعد. Nog. Niet meer. Nog niet meer. هل ستستمر في البقاء هنا طويلا؟ Blijft u nog lang hier? Blijft u nog lang hier? لا, لن أبقى هنا لأطول بتاتا. Nee, ik blijf hier niet lang meer. Nee, ik blijf hier niet lang meer. شيء آخر. لا شيء أكثر. Nog iets. Niets meer. Nog iets. Niets meer. أتريد أن تشرب شيئاً آخر؟ Wilt u nog iets drinken? Wilt u nog iets drinken? لا. لا أريد أي شيء آخر. Nee, ik wil niets meer. Nee, ik wil niets meer. شيء حصل لم يحصل al iets nog niets al iets nog iets هل حصل أن أكلت شيئا heeft u al iets gegeten heeft u al iets gegeten لا لم يحصل أن أكلت أي شيء nee ik heb nog niets gegeten nee Ik heb nog niets gegeten. ما زال أحد؟ ليس من أحد. Nog iemand. Niemand meer. Nog iemand. Niemand meer. هل ما زال أحد يريد قهوة؟ Wil er nog iemand een kopje koffie? Wil er nog iemand een kopje koffie? لا. ليس من أحد. Nee, niemand meer. Nee, niemand meer. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.